İzleyicilerimiz, efendim hepinize gönülden merhabalar diyoruz, selamlar sunuyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. İbret aldın mı programımızın bir yenisiyle huzurunuzda olmanın sevincini, kıvancını yaşıyoruz. Aziz dostlar, İbret aldın mı programlarımızın bu silsile halinde devam eden programlar zincirinde bugün inşallah Hazreti İbrahim'i surelerin şahsında anlamaya devam edeceğiz. Tespit ettiğimiz, tayin ettiğimiz, kabul ettiğimiz nüzul sırası esasına göre geçtiğimiz programda Necm suresinin 4-5 ayeti üzerinde durmuştuk. 37'den işte 41'e kadar. Efendim bugün de Meryem suresini inşallah mercek altına alacağız. Bakacağız efendim geniş geniş zamanımızın el verdiğince nasıl anlayabiliriz, nasıl hayatımızla irtibatını kurabiliriz. Bu çerçevede bir yaklaşım kuracağız. İnşallah bu niyetteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Allah iyilik versin hocam, Allah kolaylık versin. Amin. İnşallah, inşallah. Hocam doğrusu Necm suresindeki meseleler vaktimiz olsaydı çok daha fazla konuşmayı hak ediyordu. Evet. Yani orada birinin günahıyla diğerinin sorumlu olmaması meselesinin sosyal, psikolojik birçok açılımı yapılabilirdi ama... Evet. Kısmen değindik, bazı noktaları açmaya çalıştık. Sorumluluğun şahsiliği üzerinde bilhassa siz vurgu yaptınız. Evet. Rabbimizin bizlerin hatalarını başkalarına teşmil etmediğini, efendim bizimle sınırlı kılıp öyle değerlendirdiğini, efendim mücazatının da ona göre olacağını ifade etmiştik. Ama saptırmışsa adam başkalarını. Evet, saptırmışsa kendi hatalarının başkaları üzerinde bir hatası söz konusu olmuşsa, yıkıcılığı, tahribi söz konusu, etkisi söz konusu olmuşsa, hı hı, bunun da siz karbon örneğini vermiştiniz. Evet. Bir karbon gibi efendim günahın ziyadeleşmesine yol açtığını, hatta bir felaket zinciri doğurduğunu söylemiştik. Sadece evet, zincirine nasıl diğerleri pozitif etkileniyorsa burada bir negatif etkilenme, evet, olduğunu söylemiştik. Hı hı. Efendim insanın emeğinden başkası yoktur derken birinci ayetle de bağlantılı düşünebileceğini ima etmiştik. O gün tam konuşamadık ama efendim yani birinin günahıyla diğeri sorumlu olmaz. Bu konuda da insanın sadece kendi emeği kendisiyle bağlantılıdır. Emeğinden başkası söz konusu değildir. O kendi emeğinin günahıyla da sorumludur gibi bir iç irtibat, hı hı, kurulabilir dedik. Emekle ilgili bağlantılarımızı kurduk. Daha sonra diğer atıflarımızı yaptık. Bugün Meryem suresinin kapısında mıyız hocam? Evet. Nüzul sırasına göre Necm suresi tabii 26. suredir iniş sırasına göre bizim tespitimiz doğrultusunda. Meryem suresi ise 43. suredir. Tabi arada inmiş başka surelerde de çok Hazreti İbrahim'in adının geçtiği mutlaka var. Ama biz kıssanın yer aldığı sureler bağlamında açıklamalar kıssanın yapmaya gayret ediyoruz. Kıssanın kesitinin bulunduğu sureler, evet, diye daha önce anons etmiştik. Öyle yaptık. Dolayısıyla onun doğrultusunda nüzul sırasını takip ediyoruz. Fakat arada adı geçen başka surelerde olabilir Hazreti İbrahim'in adının geçtiği. Onlara temas etmiyoruz. Konumuz öyle ismin üzerinde durmak değil. Mesaja biraz daha yoğunlaşmaya gayret etmek ki bugün Meryem suresinde 41. ayetten 50. ayete kadar bir pasaj var. Bu pasaj Hazreti İbrahim'in babasıyla olan konuşmasını bize aktarıyor. Mühim. Evet, çok önemli, çok önemli bir pasaj. Gerçekten çok çok önemli. Yani ayetleri işlerken de söylemeye çalışacağım. Belki ayetleri işledikten sonra bu ayet grubundan çıkartılacak güne dair sonuçlar nelerdir? Belki öyle bir başlık altında konuşmaya gayret edeceğiz ama harikulade bir tebliğ metodu öğreniyoruz Hazreti İbrahim'den. Belki her evde bilinmesi lazım gelen her evladın babasıyla ilişkisini ya da her babanın evladıyla olan ilişkisini doğru bir temel üzerinden yürütme noktasındaki önemli bildirimler yer alıyor bu pasajda. Oraya geçmeden önce, şimdi ben Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar hakkında konuşurken şunu söylüyorum. Kur'an'da kıssalar farklı surelerde ele alınılıyor. Sık sık bunları söylüyorum. Hangi kıssanın neresi hangi surede işleniyor? Bu önemli bir nokta. Bunu iyi bilmek lazım. Çünkü eğer bağlama uygun bir bakış ortaya koyarsanız kıssadaki mesajları daha rahat anlarsınız. Şimdi mesela Meryem suresinde ne var buraya kadar? Yani 40 ayetlik önceki bölümde ne var? Bakıyoruz. Hazreti Zekeriya var. Hazreti Zekeriya'nın oğluyla alakalı duaları var. Sonra Hazreti Yahya ile alakalı bazı bilgiler var. Baba oğul ilişkisi var yani. Zekeriya Yahya. Ondan söz ediyor. Nereye kadar? 1. ayetten 15. ayete kadar. İlk bölüm bu. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya. Mesela Hazreti Zekeriya'nın orada daha henüz çocuk yok. Hatta çocuk olma ihtimali de bir beşer algısına göre o da yok. Çünkü yaşlanmış. Hanımının kısır olduğunu söylüyor. Ama mirasından ya da öğretisinden endişe duyduğunu, kendisinden sonra inni hiftül mevaliye min verai, arkamdan gelecek olan yakınlarımdan endişeliyim. Ve kânet imraeti âkıren, eşim de işte kısır. Fehebli min ledünke veliyye, ya Rabbi bana katından sana dost olacak birini ihsan eyle diye, bir dost, bir çocuk, ama çocuk doğrudan çocuk demiyor. Veli kelimesini kullanıyor. Yerisuni ve yerisu min âli Yakub. Öyle ki bu bana vereceğin dost hem bana hem Yakup ailesine mirasçı olsun. Ve cealhu rabbi radiyya. Ya Rabbi onu senin razı olacağın insan eyle gibi bir çocuk isterken nasıl istemek lazım geldiğini öğreten böyle harikulade cümleleri var Hazreti Zekeriya'nın. Sonra onun bir takım şaşkınlıkları var. Neler oluyor? Yaşlı başlı geliyor ona melekler, diyor ki ya Zekeriya, inna nübeşşiruke bi gulamin. Seni bir çocukla müjdeliyoruz. İsmuhu Yahya. Adı da Yahya olacak. Ve lem nec'allehu min kablu semiyya. Daha önce böyle bir isim kimseye vermemiştik. Ya da onun gibi güzel, onun özelliğinde başka bir çocuk yoktu. Bunu müjdeleyince kâle rabbi enna yekûnü li gulamun. Ya Rabbi benim nasıl çocuğum olabilir? Ve kânet imreeti âkıran. Benim hanımım kısır. Ve kad belâgtü min el kiberi itiyya. Ben de böyle yaşın ileri noktalarına vardım. Yani yaş sınırını geçtim. Deyince kâle kederik. Allah-u Teala melekler aracılığıyla ona dedi. Doğru yani. Senin yaşın geçtiği doğru. Eşinin kısır olduğu da doğru. Ve fakat kâle rabbuke hu aleyye heyyinun. Rabbin diyor ki bu benim için kolay bir şeydir. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعَى. Sen henüz hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım. Seni yoktan var eden kudretin sahibi, senin vücudundan bir çocuğun meydana gelmesinin kanunlarını yaratır. Allah için bu son derece kolaydır ifadesini Hazreti Zekeriya'ya söylüyor melekler. Onun üzerine Hazreti Zekeriya gene yani acaba ne olacak, nasıl olacak deyince kâle rabbi ce'alli âye. Ya Rabbi bana bir delil göster, bunu nasıl olacak? Çok ilginç. Yani orada hala şey devam ediyor. Yani emrin hikmetini anlama çabası devam ediyor tabii. Yani beşer bir insan. Evet. Neticede yani beşer fıtratını peygamberler sonuna kadar işletiyorlar. Evet. Ve ben yine söylüyorum, kör teslimiyet yok. Yok. Yani gerçekten anlamaya çalışıyor. Nasıl Hazreti İsmail baba bu gerçekten Allah'ın emri mi diyorsa, o geleceğiz oraya da. Hı-hı. Aynısını bakın Hazreti Zekeriya'da hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Hazreti Musa'nın tavrı da öyle hani. Öyle. O meşhur bir kul hikayesinde olduğu gibi. İnsanoğlu. Tabii Hazreti İbrahim'in de öyle. Yani nasıl ölüleri dirilteceksin diye soru soruyor. Yani beşer olmanın gereği böyle merak edip bir hakikati elde etmeye gayret ediyor. Kale Rabbi cealli ayet, yani bana bir delil göster diyor. Kale ayetüke, Allah-u Teala da diyor ki çok enteresan. Senin ayetin, senin delilin en la tükellimen nase thelase leyalin seviyya. Tam 3 gün boyunca, 3 gece boyunca insanlarla konuşamayacaksın. Bunu konuşmayacaksın diye tercüme ediyor. Bunun bir anlamı yok. Yani bundan bir delil olmaz. Konuşamamak. Sapasağlam olmasına rağmen konuşamamak. İlla ramza diyor Ali İmran suresinde. Remizler, işaretler dışında konuşamayacaksın. Zaten bu böyle gerçekleştiği için fakaraca ala kavmihi minel mihrabi, kavminin huzuruna mihrapta, mabette çıkıyor. Fe evha ileyhim, onlara vahy ediyor Zekeriya. Vahy ediyor demek işte burada eşare ileyhim demek, yani işaret ediyor, konuşamıyor. İşaret diliyle onlara bildirimde bulunuyor. Ensebbihu bukureten ve aşiyya, sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye tebliğine buna rağmen devam ediyor yani. Bunu şunun için söyledim. Konumuz Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya değil. Şu bağlam için ifade ediyorum. Yani Meryem suresinde Hazreti İbrahim'le babasının o diyaloglarını anlayabilmemiz için. Yani Hazreti İbrahim baba ilişkisini anlamak için öncesini söylüyorsunuz. Evet. Çok güzel oldu yani. O siyak ve sibaktan bağlantının kurulmuş olması da çok güzel. Evet. Bu bir. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya. 16. ayetten itibaren bu defa Hazreti Meryem, Hazreti İsa kısmı var. Bu defa burada da anne oğul ilişkisi devam ediyor. Baba oğul, baba peygamber, oğul peygamber. Anne oğul, anne mucize bir kadın, oğul peygamber. Onların ilişkisi, Hazreti İsa üzerindeki tartışmaların boyutları filan detaylandırılarak anlatılıyor. Üçüncü konu Hazreti İbrahim ve babası. Enteresan. Aile ilişkisi anlamında. Hatta dördüncü konu Hazreti Musa. Hazreti Musa'nın konusunun anlatıldığı yerde Hazreti Harun'a gönderme yapıyor. Abi kardeş ilişkisi. Sonra Hazreti İbrahim devam ediyor. İbrahim İsmail ilişkisi. Yani aile ilişkisi bağlamında. Yani şunu demek istiyorum. Kıssalar böyle rastlantılı bir şekilde, hani bunun bir bölümü de şurada olsun. Öyle değil. Bağlam neyi gerektiriyorsa. Bir bütünlük kıssa, var, bir tamamlayıcılık evet, kıssa var. Kıssa onunla alakalı bölümüyle orada yer alır. Tabii. Bakın burada başka bir yerde değil de burada bunun geçmiş olması, bu diyaloğun böyle bir yani güzel bir nüktenin takip edildiğini bize öğretiyor. Onu kardeşlerime beyan etmiş olayım dedim. Eyvallah. Güzel oldu hocam. Teşekkür ederim. Evet, şimdi şöyle başlıyor. Estağfirullah. 41. ayet. Meryem suresi. Vezkur fil kitabi İbrahim. İbrahim'i kitabında hatırla. Bu kitapta, bu mesajda İbrahim'i de hatırla. İbrahim'i başka şu Ara suresinde bu ifade şöyle geçiyor. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim. Onlara İbrahim'in haberini tilavet et. Tilavet etmek gündem yapmak demek. Hayatın merkezini almak demektir. Bu da aynı manayı veriyor. Benzer bir mana veriyor. Onu hatırla. Yani gününüz, gündeminiz İbrahim'le ilişkili olsun. Çünkü Hazreti Peygamber'in tebliğ yapacağı, yapmakta olduğu Mekke toplumunda yani insanlar ya oğullar babalarıyla irtibat halindedirler dini tebliğ noktasında, ya babalar oğullarıyla birliktedir. Aile ilişkisi noktasında bir tebliğ öyle ya da böyle sürdürülüyor Mekke'de. Onun belki de nasıl yapılması lazım geldiğini Hazreti Peygamber'e ve Mekke'nin inanan insanlarına hitaben Cenab-ı Hak bir öğretide bulunuyor. Bir inançsız baba ile nasıl konuşulur? Ya da böyle bir babanın size nasıl tepkileri olabilir? Hani bir anlamda önceden hazırlanmış olmak, doğru bir metot takip etmiş olma noktasında Hazreti İbrahim'in babasıyla olan diyaloğu Meryem suresinde harikulade cümlelerle bizim önümüzde duruyor. Kardeşlerimi bu noktada biraz daha dikkatli dinlemeleri için istirham ediyorum. Bir babayla nasıl konuşulurmuş, bir inançsız babayla, bakalım tebliğde nasıl cümleler söyleniyor. Hazreti İbrahim'in sözlerine başlamadan önce Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'i tanıttığı bir cümle var arada. Vezkür fil kitabı İbrahim, innehu kâne sıddîkan nebiyyâ. İbrahim, sıddîk bir peygamberdi. Nebi. Şimdi bu Sıddîkan Nebiyya Yusuf Bey Arapçada hani Allahu Teala'nın da sıfatları var ya. Vallahu Alimun Hakim, Vallahu Gafurur Rahim. İşte böyle iki sıfat yan yana gelir. Şimdi bu iki sıfatlar, iki sıfat birbirinden bağımsız iki kelime olarak algılanabileceği gibi Birbirini tamamlayan sıfatlar gibi de evet, alınabilir. Evet, bir sıfat tamlaması olarak da görülebilir bunlar. Vallahu Gafurur Rahim. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Yani Allah merhamet eden olduğu için bağışlayandır. Yani. Allah merhametiyle bağışlayandır. Ha, merhameti sebeptir, bağışlaması sonuçtur. Böyle vallahu alimun hakim. Allah hükümler, hikmetlerin neler olduğunu iyi bilendir yani. Evet. O hem hüküm koyma anlamında bir mana tabii, verebilir. Tabii. Hem böyle birbirini tamamlayan manalar verebilir. Böyle yani bunun tercümesini şöyle yapan da doğrudur. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. İbrahim çok tasdik edici ve nebilerden biri idi diyebilir adam. Tasdik edendi, nebi idi diyebilir. İbrahim nübüvvete sahip bir tasdik edici idi. Dede denebilir. Tamlama olarak da düşünülebilir. Ya bütün peygamberler aslında sıddıktır. Onu hemen söyleyelim. Tabii. Hazreti İbrahim'e özel bir sıfat değil bu. Şeyde Hadid suresinde geçiyor. Diyor ki orada Cenab-ı Hak vellezine amenu billahi ve rusulihi ulaike humus siddiqun. Allah'a ve bütün peygamberlerine iman edenler bilsinler ki o bütün peygamberler sıddıktırlar. Hakkı hakikatı tasdik eden insanlardırlar. Bütün peygamberler böyledir. Ama hem tevhidi teslimle birleştirmesi açısından da tasdik Hazreti İbrahim'de biraz daha ön plana çıkıyormuş hiç gibi şüphesiz. Bir his var bende. Hiç şüphesiz. Yani hem tevhidi bütün kainattaki, varlıktaki ve kendindeki delillerle birleştirmesi, hayata onu tatbik etmesi hem de çok müthiş bir teslimiyet. Fakat ne demiştik? Körü körüne teslimiyet değil. Gerçekten delillerle tasdik eden bir teslimiyet sergilediği için sıddıkiyet çok daha ön plana çıkıyormuş gibi geldi bana. Doğru. Hazreti İbrahim'le ilgili böyle bir ayırt edici özellik var. Ama benzer ifade Hazreti İdris için de kullanılıyor. Gene Meryem suresi innehu kâne sıddîkan nebiyyâ ifadesi. Evet. Ben bu detayı şunun için verdim. Yani sıddîkan nebiyyen ayrı ayrı kelimeler olarak da düşünülebilir. Evet. Bir sıfat tamlaması gibi de düşünülebilir. Bunun önünde herhangi bir şey yok. Zaten peygamberlerin sıddîk oluşuna Kur'an'ın vurgu yapmasının sebebi müminlerin de hem sadık olmaları hem sadıklarla beraber olmalarının kendilerinden istenmesi nedeniyledir. Ya eyyühellezine amenü ittakullâhe ve kûnû me'as-sâdikîn. Ey iman edenler, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin ve sadıklarla birlikte olun. Sadıklardan olun demiyor. Sadıklarla birlikte olun. Bu çok önemli bir ifade biçimidir. Yani böyle Allah insanların sadık olmasını istiyor. Doğru. Sadık olmak çok önemlidir ama kurtuluş için yetişmez. Sadık olmakla, sadıklarla birlikteliğe bunu dönüştürmek de esastır. Tevbe suresinin 119. ayeti bizden böyle bir tavır ortaya koymamızı istemektedir. Öbür alemin mutlu olacağını Rabbimizin haber verdiği 4 grup insandan biri de bunlardır çünkü. Sıddık. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ. Allah'a ve peygambere itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği 4 grupla beraber olacaklardır ki onlar peygamberler, hakkı hakikati onaylayan sıddıklar, gerçeğe şahitlik eden şüheda ve özü ve davranışı bir olan, ıslah edici davranışların sahibi olan salihlerle beraber olacaklardır. Ve hasune ulaike rafika ve bunlar ne de güzel arkadaştırlar vurgusu yer alıyor. En'amte aleyhimin açılımı. Evet Fatiha'daki evet 7. ayetteki sıratal lezine en'amte aleyhimin açılımı Nisa suresinin 69. ayetinde tasrih ediliyor. Maksadımız bu arada sıddıkîn kelimesine temas etmek. Bir peygamber sıfatlarının zikredilmesinin sebebi de İnsanların o hassasiyeti yakalamaya çalışmalarını onlardan istemektir. Yani siz de sıddık olun. Nebi mesela, nebi kelimesi kelime anlamlarından bir tanesi yüksekliktir bu kelimenin. Evet. Bir anlamı haberdar edilmektir. Ama bir anlamı da yücelmek, yükselmek manasına da gelir. Yani siz nübüvvet öğretilerini hayatınızın temeli yaparsanız, hayatınızın merkezine getirirseniz, nübüvvet öğretileri sizin yücelmenizi sağlar. Nübüvvet öğretilerini sizin yüceltmenize gerek yok. O sizi yüceltir. Onlar sizi yüceltir. Nübüvvet peygamberlik sıfatıdır. Amenna. Zerre kadar tereddüdümüz yok. Ama o ilkeleri vazgeçilmez yaparsanız hayatınız için, o ilkeler sizin de yücelmenizin önünü açar, sizi de yüceltirler. Öyle bir ifade kullanmış olalım. Sıddıkan Nebiyya cümlesiyle alakalı. Evet. 42. Evet. Ayet. 41. ayeti söyledik. Evet. Şimdi Hazreti İbrahim'in babasıyla ilgili konuşmalarına başlıyoruz. Hı. Bakalım babaya ilk defa ne demiş? Nasıl demiş? Demiş ki Hazreti İbrahim babasına, İz gâle li ebihi. İz gâil, o iz edatı hani demektir. Hani, hatırla, vezkür yani. Gündeminizde olsun ifadesinin tamamlayıcı kelimeleridir, edatlarıdır bunlar. Vezkür, zaten bir önceki ayet vezkür diye başlamıştı. 40. ayette izle başlıyor. Vezkür demektir. Üzkür'ün kısaltılmışıdır, iz yani. Yani öyle bir tahminde bulunduk, yoksa şey değil. Yani üzkür, zekere kökünden geliyor. Bunun emir kalıbında başında hemze vardır. O ötredir. Ama izdeki müstakil bir edattır. Beraber hatırlama manası veriyor. Onu bilsin kardeşlerimiz. Kale li be ebihi, babasına demişti ki, ya ebet, ey babacığım, lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a. Babacığım, sen niçin hiçbir şey işitmeyen, hiçbir şey görmeyen ve senden hiçbir şey gideremeyecek olan, yani sana hiçbir faydası dokunamayacak olan şeylere neden kulluk yapıyorsun? En'am suresi 74. ayette bu ifade başka bir cümleyle bize bildirilmişti. Orada demişti ki Hazreti İbrahim, İz gâle İbrahimü li ebihi âzera etettehidü asnâmen âliheten. Sen şimdi bu putları ilahlar mı ediniyorsun? Orada putlar diye esnam kelimesi tek kelime olarak kullanılmıştı. Burada şimdi o açıklanıyor. Nasıl bir esnam bu? Nedir bunların özellikleri? Aslında özellikleri değil de yeteneksizlikleri. Lime ta'budu? Neden kulluk yapıyorsun? Ma la yesma, duymuyor hiçbir şey. Ve la yubsuru, hiçbir şey görmüyor. Ve la yugni anke şey'a, senden hiçbir şey gideremiyor. Sana hiçbir faydası yok. Şimdi burada özellikle bir şeyi söylemek ihtiyacındayız. Bir peygamber, müşrik bile olsa babası, ona hakaret edici bir üslupla konuşmuyor. Aşağılayıcı, alaycı. Dışlayıcı bir üslupla konuşmuyor. Ona babacığım, ya ebeti diyor. Ey babacığım. Buradan şunu rahatlıkla söyleriz. Din farkı nesep iptalini gerektirmez. Yani babanız Müslüman değilse bile o sizin babanız olmaktan çıkmaz, çıkmıyor. Çıkarılmaz. Çıkarılamaz. O gene sizin babanızdır. Aleni bir düşmanlığa dönüşmediği sürece diye bir kayıt düşsem doğru olur mu? Babanızın dinini... Biyolojik babalık devam ediyor. Devam da, ediyor. İnanç ailesi anlamında Hazreti Nuh'un oğluna dediği gibi işte benim oğlum filan deyince Allah-u Teala ona senin oğlun değildi demiyor. Evet. İnnehu leyse min ehlik. Senin ehlinden değil. Ehlinden değil. Yani inanç ailenden değildi. İnnehu amelun gayru salihin. O davranışı uygun olmayan biriydi. Veya innehu amile gayre salihin. Salih olmayan bir iş yapmıştı. Evet. Allah-u Teala gene de onun şeyini, nesep ilişkisini ortadan kaldırmıyor. Yani o onun babasıdır. Tabii. O onun oğludur. Ha, bu ona fayda verip vermeme noktasında öbür alemde din farkı bir adamın kurtulmasına efendim kurtulmasına aracı edinilebilir mi? Hayır, edinilemez. Biz Hazreti İbrahim'i anlatırken Tevbe suresi 114. ayette müşriklikle ölmüş bir adamın bağışlanma dileğinde bulunulamayacağı ilkesini görmüştük. Burada da gelecek, onunla alakalı ufak bir detay şeyde de vardı. Şuara suresinde de var, Mümtehine suresinde de var. Babasının bağışlanması için duada bulunmak. Ama onun bir müşrik olduğu ortaya çıkınca ondan yüz çevirmişti Hazreti İbrahim. Teberra'e minhu yani. Ondan yüz çevirdi, yok. Bu ama onunla ondan yüz çevirse bile onun babası olmaktan onu çıkarmıyor yani. Sözümüz evet. Budur yani. Evet. Şimdi hiçbir şey duymuyor. Bu hiçbir şey duymamak. Duymaz, görmez ve faydası dokunmaz. Dokunmaz. Şimdi önce ya ebetiden başladık. Babacı, sahiplenme, dışlamama, ötelememe, ötekileştirmeme. Evet. Evet, kazanmaya yönel. Çünkü peygamberlik bir davet kurumudur, bir tebliğ kurumudur. Bu tebliğ kurumunda kasıt kazanmaktır. Adamı kazanmaktır, kaybetmek değildir. Onun için bu faaliyetlerin zirvesine cihat kavramı yerleştirilir. Cihat genellikle savaş diye algılanıyor, yorumlanıyor olsa da Kur'an'ın cihat dediği şey savaşta insanı öldürmek esastır, düşmanı öldürmek. Cihatta insanı kazanmak esastır, onu diriltmek esastır. Dolayısıyla peygamber öğretilerinde, peygamberlik öğretisinde adamı kazanma üzerinden bir faaliyet yürütülür. Onun için ya ebeti der. Buna karşılık Hazreti İbrahim'e babası ya İbni demiyor, Büneyye demiyor. O ona dışlayıcı. Ya İbrahim. İbrahim diye sesleniyor, o başka. Evet. Bir baba mesela Hazreti Lokman oğluna ya Büneyye diye şefkatle sesleniyor. Ama müşrik bir algı, putperest bir algı oğlunu dışlayıcı bir ifadeyle ya İbrahim deyip de bir anlamda kendine göre azarlıyor vesaire. Evet. Ama biz bir müşrikin bir mümine nasıl hitap edeceğini öğretmek durumunda değiliz. Yani bu onu vermiyor. Bizim burada Hazreti İbrahim babası müşrik bile olsa ona nasıl tebliğde bulunduğunu öğrenmeye gayret ediyoruz. Söylediği bu. İnanç farkı nesep bağını ortadan kaldırmaz. Tebliğde nezaket elden bırakılamaz. Çünkü maksat muhatabı oradan kazanma noktasında şekillendirmelidir. Biz buradan bir şey daha öğreniyoruz. Demek ki Allah-u Teala ölüden diri, diriden ölü, yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayye ayetlerinde beyan edildiği gibi biyolojik anlamda, canlılık manasında ölüden diri, yani topraktan bitki meydana getirilebileceği gibi bitkinin çer çöp haline gelmesi anlamında canlıdan ölüye dönüşüm olabilir ama burada mümin bir adamdan kafir de çıkabilir, kafir bir babadan mümin çocuk da doğabilir. Biz bunun çok güzel örneklerinden biri olarak bunu görüyoruz. Bunun tam tersi de var. Hazreti Nuh'dan o kafir oğlu doğduğu gibi ya da kafirliği tercih eden oğlu onun oğlu olduğu gibi burada da meselenin tam tersi örneği var. Evet. Şimdi bir babayla konuşuyor çocuk. Aile içi iletişimde aslında nelerin konuşulması lazım geldiğinin önemli bir örneğidir bu ayet. Yani baba daha ne var ne yokla gitmiyor bu iş. Yani bir inanç sorgulaması yapılıyor. İnsanların sahip olduğu inançların hangi değerlerden meydana gelmesi lazım geldiği ve aile içi iletişimde hangi konuların öncelikli olarak mesele edinilmesi lazım geldiğini buradan anlıyoruz. Daha önceki bir programda söylemiştim. Hazreti İbrahim oğullarına diyordu ki فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmenin dışında sakın ölmeyin yani. Ölümünüz Müslüman olarak gerçekleşsin. Onun beraberinde Hazreti Yakub'un oğullarına nasihatlerini ölüm döşeğindeyken nasihatlerini Bakara suresinden anlatmıştım. 132-133. Ayetler olacak orada. اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ اِلَٰهَكَ وَاِلَٰهَا عَبَٰيكَ اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَائِلَ وَاِسْحَاقَ اِلَٰهَمْ وَاحِدَ Yani benden sonra siz kime, neye tapacaksınız deyince oğulları da bizim tapacağımız senin ilahın, atan İbrahim'in ilahı öyle izahlar getiriyor. Yani aile içi iletişimde en hassas dönemlerde bile Konuşulması gereken konular itikadi. İtikadi, içini dini değerlerin doldurduğu konular olmalıdır. Ve bir şeyi daha buradan öğreniyoruz. Evet. Bir ara vereceğiz hocam, evet, ondan sonra. Bu ayet çok önemli çünkü bundan böyle 8-10 tane sonuç çıkartmak mümkün. Demek ki ilahi tebliğ öğretilerinde böyle uzaklardan başlamak değil, yakından başlamak diye de bir noktayı nazar, tabii, dikkat çekiyor. Babadan. Tabii. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hakk'ın Şuara suresi 214. ayette beyan ettiği gibi enzir aşiretekel akrabin, en yakınındaki akrabanı uyar. En yakınındaki birebir iletişim içinde olan insanları uyar diyor. Burada öyle işte babaya hitap var, başka yerlerde oğula hitap var, kardeşe hitap var vesaire. Tebliğin yakından başlatılması lazım geldiğini de buradan öğreniyoruz. Ve belki bir son cümle olarak da gene bu ayetten, tebliğde bulunurken açık ifadeler kullanmak gereği. Yani niye puta tapıyorsun deyip kestirip atmıyor. O puta niye tapmaması lazım geldiğini ona da öğretiyor. Diyor ki bak hiçbir şey duymuyor bu. Hiçbir şey görmüyor. Sana hiçbir faydası yok. Daha önceki programlarda söylemiştik yani. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Ya size hiçbir zararı da yararı da dokunamayacak bu varlıklara ne diye ibadet ediyorsunuz? Evet. Üffin leküm ve lima ta'budun. Size de tapındığınız şeylerden de artık öf illallah be. Evet. Diyor. Yani bunun üzerinde duruyor. Gerekçelendiriyor. Gerekçeli ki, bir beyan, zaten, ifade tarzı kullanıyor. Tabii peygamberler için kullanılan Kur'an'daki sıfatlardan biri nezir-i mübindir. Yani apaçık uyarıcı. Yani sözünü dallandırıp budaklandıran değil. Yuvarlak, her tarafa çekilen sözler değil. Doğrudan bilgi veren. Duymuyor, görmüyor, sana da bir faydası yok. Bunlara neden tapıyorsun? Bu şu demek aslında, mabud olabilmek için her şeyi görüyor olmak, her şeyi duyuyor olmak ve her iyiliğin kaynağı bulunmak gerekir. Evet. Onun için mabud sadece Allah'tır. İnsan her neye sahipse onu inanç açısından sorgulamak durumundadır. Birinci ayet itibariyle bunları söylemiş olalım. Evet, bir ara verelim. Evet. Aradan sonra bir iki sualim olacak. Öylece devam edeceğiz efendim.